torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas, y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena, y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. La vostra seguretat i en tanqueu en presons de parets altres. Em parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Que un negoci amb el patiment i la misèria, i a sobre preteneu que us donem les gràcies. Porteu a la gent a l'odi i a la crueltat i penseu que amagant-lo en les vostres presons tindreu tranquil·litat. Però a les vostres ments surt la por, la por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Voleu que el meu càstig sigui la vostra seguretat i em tanqueu en presons de parets altes. Parleu de justícia i em negueu el poder ser jo amb la violència de les armes. Voldríeu que renunciés a desitjar un món millor, però en els vostres ulls veig la por. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. La por de saber que les vostres presons mai no us donaran la pau. Toda una vida, Toda una vida de ricos y pobres. Toda una vida de norte y sur, definido por las fronteras económicas. Toda una vida de oscurantismo religioso. Toda una vida de injusticias sociales, de imperialismo, de genocidios, de odio, de envidias, de control, de prisiones, de torturas, de muertes, de rencores, de desforestación, de E-150, de engaños. Toda una vida filtrada por opiniones manipuladas por el capital, de borreguismo, de desesperación. Toda una vida, con una bota militar pisándonos el cuello. ¿No crees que una vida es ya demasiado tiempo? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, un altre dimarts més, estem al programa Judici i la Justícia i com sempre doncs, començarem presentant aquest programa i aquesta ràdio, el programa Judici i la Justícia de 7 a 9 i la ràdio Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM. I bé, com últimament aquests dies, doncs, avui començarem el programa amb una gravació. Aquest cas és una gravació que es diu Fúria Libertària, que si voleu es pot trobar en vídeo, que és el primer míting confederal després de la clandestinitat, el març del 1977. Nosaltres només posarem l'àudio, evidentment, perquè per la ràdio difícilment podem passar gaire més. I d'aquí uns 20 minutets o cosa així, després d'aquest tall del Fúria Libertària, doncs ens escoltarem un altre cop en directe aquí al Judici i la Justícia a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM a Barcelona. I doncs això, us deixem amb aquest primer míting de confederal després de la clandestinitat, que al març del 77, i ens escoltem ara. Caminàvem llarg temps amb una lleugeresa divina entre paisatges dòcils, bells arbres reverdits ens ombrejàvem, prats verdíssims i florits feien la catifa més fina, un etern pleniluni durant les nostres nits clarejar caminàvem llarg temps, caminàvem llarg temps. Jo no sé quina misteriosa llum ens guien la boirina per la vall ascendent on tots els meus oblits revenien. Del cim als nostres peus estesa la vall ens feia vèrtic, la baixa posta encesa barrejava la Pompeia, lo safí i la mel. Caminàvem llarg temps, caminàvem llarg temps, i va prendre'm llavors una follia estranya i no veia res més en tota la muntanya que tu sole ja sé, entre un penyal i el cel, caminàvem llarter, caminàvem llarter, caminàvem llarter. CDT real, que genera los procesos revolucionarios, compañeros. Amenazas y los crímenes del fascismo. Los hombres que hoy sois el principio de esta CDT grandiosa, mañana seréis el rebosar del mundo anarco-sindicalista. No hay otra organización que la CDT luchó con tanta valentía con sus milicias contra el fascismo. La CDT no hace distinción entre el preso político y el preso social. En nombre de la Confederación Nacional del Trabajo, exigimos la inmediata excarcelación. Compañeros, la CDT es, o lo debe ser, la organización sindical de todos los que estamos aquí. No importa la bandera que esgrimamos o enarbolemos en los mítines, si perdemos la batalla del movimiento obrero en España, la perderá la clase trabajadora de toda Europa y de todo el mundo definitivamente. Compañeros libertarios de todo el universo, bien es verdad que tenemos dinamita, pero la dinamita la tenemos en los corazones para destruir esta explotación inhumana y que ya lleva siglos sobre la cabeza de todos los pueblos, para hacer una transformación real y total con una nueva sociedad en libertad del hombre. La CDT no vende su primogenitura por un plato de lentejas, compañeros. Rechaza toda clase de dirigismo, se declara a sí misma mayor de edad y crea constantemente nuevas formas de acción, aplica su fantasía y se va emancipando de la opresión capitalista. Por este camino, compañeros, la clase obrera crece con su propia obra. Somos hombres y mujeres sin dioses, sin amo, sin patria, enemigos irreconciliables de toda dictadura, de todo despotismo. Y lo que queremos es propulsar una sociedad de hombres libres, una sociedad de libertad que culmine con la autogestión y el socialismo. La Confederación Nacional del Trabajo, al organizar este mitin en el que todos estamos interviniendo, se ha quedado sin un duro. En esta cartera está todo el dinero que tiene la Confederación Nacional del Trabajo, que son tres perras gordas. Hemos organizado unas bolsas que pasarán por los tendidos recogiendo vuestras aportaciones voluntarias. Muchas gracias a todos. La nueva reforma de laborales establece ni más ni menos el despido por cuestiones tecnológicas y económicas, dice el boletín. Y que este mitin tiene que ser un obstáculo frente a esa reforma. En ese mitin confederal va a hablar por la Confederación Nacional de Leandro, el compañero Leandro Quevedo. Compañeros anarcosindicalistas de España, aquí estamos nuevamente, a pesar de que todos, sirios y troyanos, nos habían querido enterrar. Somos vosotros y todos los que estamos aquí la viva imagen del anarquismo universal. Tenemos que hablar claro. La CNT es anarquista. La CNT es ácrata. Porque anarquistas fueron los que la gestaron. Porque anarquistas fueron los hombres que murieron a todo lo largo de estos 100 años por defender los enseñas negras y rojinegras. No basta, no basta ni valen tintas a medias. Tenemos que decirle al pueblo lo que somos y lo que seremos. Somos anarquistas. Vamos hacia el comunismo libertario. Compañeros, compañeros, permitidme, compañeros, que me dirija a una de las muchas madres que tiene la suerte, no obstante, de estar entre nosotros. La madre de Paul Llobet, a la que desde aquí abrazo en nombre de todos. Voy a llamarle el hermano de la libertad, un superhéroe de con valor, la libertad, la barricada, por el triunfo de la Confederación, a la barricada. por el triunfo de la Confederación. Hace uso de la palabra el compañero Luis Andrés Edo. Estoy aquí, compañeros, en representación de la CNT de Cataluña. Cuando la CNT tiene la gran suerte de contar en su seno con la presencia de las corrientes modernas del anarquismo, ha impartido su solidaridad activa en las luchas obreras del presente. Y entre ellas, no nos cansaremos nunca de repetir que la de mayor relieve y la de mayor empuje ha sido el movimiento de los obreros de Roca en lucha con la patronal. Y pedimos la devolución inmediata de la rotativa de solidaridad obrera, pagada con el sudor, con la sangre y los esfuerzos de los obreros de la CNT. A cómo se está desarrollando el mitin. Es una cosa que pienso yo y creo que pensamos algunos. Resulta que algunos oradores no han respetado suficientemente a la militancia cuando ha gritado. Y ellos han seguido con su micrófono hablando. Ruego, por favor, que tengan un poco más de respeto a nosotros, que somos la base y que somos el verdadero mitin. Oye, está entre nosotros el compañero Carballo. Me voy a dirigir en dos palabras a esta plaza, esta casita llena de furia libertaria. A vosotros, esos jóvenes libertarios, que habéis sabido. Sois capaces de vencer al fascismo franquista. A vosotros que sois capaces de conseguir que todos los presos sin categoría, sin distinción de delito, vayan a la calle. Me dirijo nuevamente a vosotros porque vosotros sois los que tenéis que liberar a la España, los que tenéis que hacer una confederación potente, los que tenéis que hacer un movimiento libertario capaz de arrasar el fascismo y al capitalismo. Compañeros españoles, compañeros del universo que es nuestra patria, no destrocéis vuestras manos aplaudiendo al orador. Destrozad vuestras manos para destruir al fascismo internacional. Vamos al corazón de lo social y allí reñimos nuestra batalla campal y allí forjamos la revolución social y completa para toda la clase obrera y para toda la sociedad en su conjunto. Esta CNT que todos los politiqueros daban por muerta irrumpe nuevamente en la vida social, de tal manera que fracasa este muro del silencio que los medios de información venían elevando acerca del anarcosindicalismo. Queremos un cambio profundo de la sociedad y no un cambio de nombre. Es el espíritu de libertad que lucha por la emancipación total de la sociedad. La CNT necesita de la libertad como el pez del agua para vivir. ¡Viva la Confederación! ¡Viva la paz! ¡Viva la CNT! luchemos hermanos contra la tirana sin la PGT. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos ante la batalla de vamos a morir. Los tiempos de vivir es porque no, los fachitos nos querían matar. Aliados con naciones extranjeras, como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono, ya acabaremos con el pelo, que se le haría al gobierno al servicio del poder. ¡Pay, pay! ¡Viva la paz y la CNT! Luchemos hermanos contra los tiranos y los requetés. Rojo pendón, negro color, luchemos hermanos ante la batalla de vamos a morir. Si locuras y frailes supieran la paliza que van a llevar, irían al coro gritando, libertad, libertad, libertad. El miedo. Guardias y perros en el metro, vigilantes en las plazas, policía, control, seguridad. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. Acción salvaje, descontrol lanzado, la desobediencia caminando por las calles, mutua ayuda, solidaridad. Pasando de dirigentes, tú decides a cada instante. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Y ellos, la autoridad, te enseñan los dientes. Sus perros te ladran, te quieren asustar. Y viene el miedo, pero tú ya sabes. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que lo tengan ellos. Ellos, los carceleros, políticos, banqueros, patrones y encargados, y a la autoridad la destruimos a cada momento. Y a la autoridad la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que viva la libertad. Guerrilla, guerrilla, anarquista, y que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Que viva la libertad. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha, GAL, Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca 104.5 en tu FM, el Día Libertario. Y si es en la palicen, el arelario, no te joden los munipen, el arelario, de esos joden parolicen, el arelario, de esos que peles peleles, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario. El arelario, de esos presos peleleres. El arelario, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario, el arelario. This is hate, this is black, this is En Euskadi hay gente muy curiosa, hay gente brava y peña generosa, pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles, es de estos perros con cara de y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí, en los conciertos que daba por aquí, chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Escribir una canción de los chivatos y de todos sus jefes que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daba por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí. Chivato, días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia. Després d'aquest àudio que hem escoltat de la Fúria Libertària, que era un muntatge que es va fer del primer míting confederal després de la clandestinitat al març del 77. I com ja comentàvem abans de començar el programa, doncs, com començàvem i fèiem una petita presentació al programa, doncs, recordar doncs, això és Judici i la Justícia, esteu escoltant Ràdio Bronca, el 104.5 de l'FM, si l'esteu escoltant per la ràdio, per les ones, si l'esteu escoltant per internet, doncs també podeu, ja sigui en directe des de la pàgina web de radiobronca.info o pel podcast, ja siguin les gravacions. I les maneres de contactar per, amb aquesta ràdio, com sempre, doncs a part d'aquest mail que acabo de dir, rbronca.info amb les 3 W baixes davant, i recordar que nosaltres escrivirem bronca amb K. Després també tenim l'apartat de correus, que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona, i finalment també tenim aquest telèfon que ja sabeu que ens encanta que ens truqueu, que és el 93-359-4900, el 93-359-4900. I doncs dit això, començarem el programa. Avui teníem... tenim diverses cosetes aquí pendents, també doncs, el company que ara fa dies que no ens acompanya, pues, el tornem a tindre per aquí, segur que després ens fotrà un bon rotllo, va tindre unes ganes que Déu-n'hi-do. Avui també pues, mirarem de tocar diversos temes, aviam el que ens da, com sempre. Començarem, en principi, pues, llegirem un article. Fa unes setmanes vam parlar del nivell de morts del País Basc, bueno, de presos polítics bascos a les presons de l'Estat. I tenim aquí un article que, bueno, pues apunta molt bé tot aquest tema que parlàvem del dimecres 5 del 3 del 2014. Després també parlarem una miqueta del Marshall Eddie Conway, aquest home que alguna vegada hem parlat aquí, que era un ex membre dels Panteres Negra, que arran de d'aquell grup per intentar fotre a la presó la gent més política dels guetos que tenia l'FBI, que era el Coitel Pro, doncs va acabar a la presó i 44 anys després ha sortit aquesta setmana de la presó. Mirarem doncs, de fer-nos ressò també d'aquesta bona notícia, de que el Marshall ja torna a estar al carrer. Després llegirem també un petit comunicat, bueno, un comunicat que va sortir aquesta setmana de la Noelia Cotelo, referint-se al 8 de març, un comunicat com a dona presa. I si sí queda més temps, doncs també ens farem ressò d'algunes plagues que hi han per dintre de les presons, que no són poques, però sembla ser que a vegades doncs, no només són les de carcellers. I pues, dit això, començarem el programilla. Bé, hem fet un petit parón abans de llegir aquest article del Salaqueta, bueno, el company entrar al programa i així l'hem recibit després de més d'un mes sin aparecernos por aquí. Se nos hace extraño verte. Pues llegirem aquest article, com comentava, del Salaqueta o Salaqueta, que informa de que, bueno, doncs que ha aparegut una altra persona basca presa, morta, i ja són 3 en menys d'un mes. I l'article diu així: según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, vecino de Guipúzcoa, apareció el día 8 de febrero de 2014 muerto en su celda en la prisión de Burgos. Se trata de MVE, de 22 años de edad, ya que había protagonizado anteriormente algún intento de suicidio. Este hecho luctuoso, no notificado y ocultado por instituciones penitenciarias, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles, tal y como hemos venido denunciando. No podemos olvidar que se trata del tercer preso vasco que ha aparecido muerto en una prisión estatal en el último mes, entre el 12 de enero y el 8 de febrero. Esta muerte se suma a las otras 2 personas, un vecino de Vizcaya, que apareció el pasado día 12 de enero de 2014 ahorcado en su celda, también en la prisión de Burgos. Era JGR, de 25 años de edad, que pronto iba a cumplir el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión. La tercera fue la de BBA, vecino de Elorrio, de 36 años de edad, quien después de 13 años en prisión también iba a cumplir su condena y recuperar su libertad el mes de mayo. Apareció muerto en su celda, en la prisión de Puerto de Santa María 1, el 5 de febrero de 2014. ¿Nueva ejecución extrajudicial en las cárceles españolas? Esta nueva muerte en extrañas circunstancias representa una nueva y macabra ejemplificación de la crónica de muertes anunciadas en las cárceles. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 38 personas muertas por motivos no naturales durante los 4 últimos años en las cárceles ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, o de personas vascas presas residentes en Euskadi y muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español. Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas muertes, de las que no se facilita ningún tipo de información pública, como parte de la estrategia de la impunidad entre las muertes no naturales que está acabando con la vida de estos jóvenes en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se puede tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del Estado como es el sistema penitenciario? Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes que, no lo olvidemos, mantienen una relación de sujeción especial con la administración del Estado y este tiene la obligación de garantizar, entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse simplemente con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente. Una vez más, preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esa terrible situación. Nos preguntamos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles fueron las causas, ¿qué medidas preventivas establecieron? ¿Por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad? ¿Por qué las establecieron? ¿Por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran? ¿Qué está haciendo con respecto al hacinamiento? ¿Cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayoría de ellas sin diagnóstico ni tratamiento? ¿Por qué no cumple su propia legalidad cuando ésta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio? Son demasiadas las preguntas sin responder. Para acabar con estas muertes, reclamamos medidas concretas tales como que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes, la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos de las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprenden de estos hechos. La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel, que en muchas ocasiones es generar problemas de desequilibrio y enfermedad mental. La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional, que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y maltrato psicológico que sufren las personas presas. La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que aunque no es el único, sí es uno de los motivos que influyen estas muertes, así como el cumplimiento de las condenas en la que el centro más cercano en el lugar habitual de residencia. El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas y o malos tratos son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y o agravamiento de determinadas enfermedades mentales, lo que significa, de por sí, el aislamiento es una tortura psicológica a erradicar. Salaqueta Araba. Tenemos constancia de la existencia de más de 38 personas vascas muertas por motivos no naturales durante los 4 últimos años en las cárceles. Nuestra asociación se constituyó en Navarra en el 88 y desde entonces han trabajado para la defensa de los derechos de los presos y sus familiares. Es que Salaqueta. ¿Eh? Comunicarlo. Pues aquí está el comunicado. La verdad, para la próxima pediría que empiecen a utilizar las comas. Va bien para leerlo. Te cansas menos. Però bé, ens fem ressò d'aquest comunicat precisament doncs, perquè fa ja algunes setmanes que hem estat xerrant en més d'una ocasió d'aquestes morts que estaven apareixent al País Basc, a més amb algunes d'elles més que sospitoses, ja que eren gent jove, gent que estava a punt de sortir de la presó en breu, i en el cas d'un d'ells segur que era una persona que ja havia... que havia posat diverses denúncies en contra de maltractaments en dues o tres presons abans d'arribar a la que estava i on va morir. Aquí doncs veiem que fins aquest principi de febrer, que va ser quan ens vam fer nosaltres ressò, doncs, en menys d'un mes i mig han mort tres persones a les presons de l'estat espanyol, d'aquests col·lectius de presos bascos. N'hi ha hagut algun altre més que coneixem de... que no tenen relació amb aquests col·lectius, i la dinàmica, no? Ells sempre et parlen de suïcidis, nosaltres, com sempre, doncs, encara que realment sigui un suïcidi, per nosaltres és un crim d'estat, ja que, com també explica Salaqueta, doncs, la suposada legislació d'aquest estat no hauria de permetre que cap persona morís dintre de la presó. Jo veig diverses coses, no? Com que ja ho hem dit d'altres vegades, no? Que el sistema penitenciari és com una extensió de lo que passa al carrer, entre cometes, vull dir, no és la cara bé del carrer, però sí que és una extensió a nivell repressiu, vull dir, si al carrer les coses no estan bé, a les presons estan pitjor, perquè les presons ja de per si sorgeixen per aquesta necessitat del sistema de reprimir a la població, no? Llavors, jo el que veig és, per una banda, pues que necessitem mirar amb una mica d'amplitud de mires, no sé com dir-ho, saps? Com una mica d'objectivitat, intentar posar-nos el més en fora possible per veure o detectar de forma clara què és el que està passant. Des del meu punt de vista, una de les coses que jo detecto és que el sistema actual, no? que evidentment no és un sistema que s'ha creat en dos dies, sinó que ja fa molts segles, no? Que s'està funcionant d'aquesta dinàmica, i per tant ara estem vivint un moment d'especial refinament, no? D'aquestes formes de control, d'aquestes dinàmiques de repressió, etc. El que jo veig és que tot això se sustenta de cara a la galeria, en principi, no? Diguéssim, el que la majoria de la població accepta és per una qüestió de legislació, no? Ens han venut la moto de que les lleis no? Pues són el que marca l'ordre, no? Una mica, pues, jo què sé, la clàssica comparativa, no? Doncs, si no existís una normativa de trànsit, no? Esto seria un caos i tal i pascual. Y por lo tanto, hace falta una normativa para que los coches, las motos y vehículos a motor, pues puedan circular con un poco de orden, no? Pues llavors, a nivell de persones, les lleis ens venen d'aquesta, amb aquest criteri, no? Fa falta les lleis per poder conviure. A mi això és una afirmació que no m'agrada i no me la crec, però bueno, si tirem una mica del fil d'aquesta afirmació, d'aquesta proposta dels estats, del sistema, el primer que jo detecto amb molta claredat és que el mateix sistema, les mateixes persones que sustenten aquest sistema, que ens proposen aquestes lleis, són les primeres que no les respecten. És a dir, ells estableixen les normes del joc però fan trampes, vale? Llavors això es veu de manera molt clara pel cas concret del comunicat que acabem de llegir. Doncs, per exemple, una comparativa relativament fàcil o ràpida, no?, amb el tema, per exemple, de l'eutanàsia, no? El tema de l'eutanàsia és un tema que a nivell social està, pues, bueno, una mica alineat en aquells temes mig tabú, amb aquells temes molt conflictius, molt controvertits, etc. I l'Estat, al llarg de, des que jo tinc gust de raó, no?, al llarg de la seva història, sempre ha posat molts entrebancs amb el tema de l'eutanàsia, perquè des del meu punt de vista, doncs, clar, representa una elecció de llibertat, no? una presa de decisió de llibertat d'una persona que en un moment donat pugui decidir sobre la seva vida d'una manera que la societat o el sistema no li agrada. Llavors el sistema, com que no li agrada, doncs intenta posar obstacles, intenta acotar el marge del radi d'acció de que una persona pugui exercir aquesta llibertat amb la seva pròpia vida, no? Llavors, això és contradictori amb el que acabem de llegir en el comunicat, doncs perquè si tan celosos fossin de preservar aquesta vida humana contra viento i marea, davant de qualsevol circumstància, les morts a la presó no succeirien. S'extremarien les mesures d'una manera, pues, de la manera que fes falta perquè aquestes morts no succeïssin, no? Llavors aquí hi ha una contradicció molt directa que ens porta, pues, evidentment, a qüestionaments de tipus no només moral, sinó, pues, el que estem dient, no?, de qüestions ja de filosofia, de dir, bueno, tio, tu m'estàs posant impediments per poder ser ama i senyora de la meva pròpia vida, per una banda, de cara a la galeria, perquè la resta, si jo prenc aquesta decisió de, pues, jo què sé, de suïcidar-me, o si no puc fer-ho per mi mateix, de demanar que algú m'ajudi a treure'm la vida, vale? I tu estàs posant-me les lleis i estàs posant-me a la societat, a la població, en contra meva, vale? Llavors, com és possible que et permetis el luxe de que a dins de la presó es morin persones? Vale? A dins de la presó, tenint en compte que és un ambient en el que tu tens el control total i absolut. Vale? Llavors, des d'aquest punt de vista, per mi, una mort a la presó és responsabilitat del mateix estat, en el sentit de que tenim el control total i absolut. Si això passa és perquè volen que passi, perquè ho permeten. I no solo això, sinó que també inducen a la gent a suïcidar-se, no? O sigui, nosaltres tenim el cas de José Antonio Cano Verdejo, que va tenir una relació amb el programa, i amb la seva carta, abans de morir, nos deia... Tu te'n recordes el que nos deia? Sí, sí, sí, de fet, d'alguna manera ens alertava en el sentit de... Bueno, evidentment, pues, fruit de la seva experiència a la presó, doncs ens alertava de que si ell mai sortia, pues, com es diu, con los pies por delante, és dir, mort de la presó, que sapiguéssim que ell no s'havia tret la vida. Vale? Pues ell tenia ganes de viure, estava lluitant per viure. De fet, una persona que quan nosaltres la vam conèixer li acabava de passar un episodi d'aquests surrealistes, perquè nosaltres vam conèixer el seu cas arrel de que aquest home, que aleshores estava a la presó de Brians, havia de sortir de permís, i no va sortir de permís perquè li van fotre una pallissa, li van trencar diverses costelles, el van deixar bastant fotut de salut, el van portar a una altra presó, li van fotre la clàssica, bueno, el clàssic parte, com dient, sí, que ell havia provocat la situació, per tant això automàticament, en termes legals penitenciaris, invalidava aquesta sortida de permís. Però no només això, sinó que ho van fer d'una manera extremadament sàdica, perquè la mare estava fora de la presó esperant-lo. Ja se sabia de feia temps que ell tal dia sortiria de permís. I la mare, que després la vam conèixer i vam tindre molt bona relació amb ella, ens explicava que mentre ella estava fora i no sortia, i ella es preocupava i demanava per ell i no li donaven explicacions, ella va saber el que havia passat per una mossa d'esquadra que havia vist el que havia passat i que dintre de la seva vergonya va sortir a dir-li: vostè és la mare d'aquest nano, no? Sí, doncs pues no l'esperi perquè no sortirà. Què ha passat això? Vale? O sigui, imaginem-nos l'estat mental d'algú que és capaç de provocar o generar una situació d'aquesta mena sabent que a fora hi ha una persona que, vale, per molt que pugui haver fet, i no entraré en el clàssic rotllo de si ens sembla bé o malament el que pugui haver fet, vull dir, per molt que tu pensis que l'altra persona ha fet alguna cosa, actuar amb aquest sadisme ja perjudicant a terceres persones que al marge de lo que pugui haver passat ens sembli bé o malament, segur que no tenen res a veure amb això, o sigui, que són completament alienes a aquesta història, doncs en termes jurídics diríem completament innocents, vale? Pues arribar a l'extrem de perjudicar inclús a persones innocents, hòstia. Bueno, però jo me recordo una temporada que llegia molts escrits de gent anarquista, treballadora del segle passat, del principis del segle passat, i deien lo següent: que les lleis a la gent anarquista les repugnaven perquè estaven fetes només perquè la compleixin la gent pobra, perquè ells per aquesta gent no n'hi ha lleis. Tots sabem el cas, per exemple, del Pedro Álvarez. O sigui, aquesta gent no té impunitat, el sistema li dona impunitat perquè les lleis estan fetes perquè ells se lo salten. Tu, per exemple, veus a la plaça de Catalunya tothom caminant i de cop i volta ves a la policia que va con un cotxe per medio de la plaça. O sigui, per a ells no n'hi ha lleis, ells la salten. Aquesta és una cosa senzilla, no? I per això ells explicaven que aquestes lleis el repugnen. Després hi ha aquest llibre de la lluita en el carrer en Barcelona, que explica, no? Ja en els anys 20 del segle passat, no? Que si anava a la manifestació i un manifestant, per el que fos, en la baralla matés un policia o un segurata o un d'allò, li cau, bueno, assassinato, pena de mort, cadena perpètua, és un assassí, és un no sé què, bueno, tota la llei, no? Tota la llei, tot el pes de la llei. Si és al revés, estava complint con el seu deure, va ser un accident, no? Pues en aquestes estem. Quan ells fan alguna cosa malament, ara veiem, no? Com aquest tio, el Millet, va a testificar, no? Tot sedat, en una cadira de rodes, con bons abogats, con aquella sent molt, la jutgessa sent molt humana, i d'allò, bueno, imaginem-nos per un moment que és un senyor o una dona o un home pobre que ha robat alguna cosa. Pues vaya, si por lo que fos d'allò, con el síndrome d'abstinència, con el dolor, con ben exposat d'allò, no? I dient-li, bueno, ja d'entrada no hubiese trigat tant de temps en jutjar-lo. No, és clar. Vale? Llavors, tota aquesta moguda que ells justifiquen a través de la llei, de la fiscalia, els abogats, els jutges i la judicatura, pues només serveix pues un negoci més, com és la presó, no? Un negoci en el qual la matèria prima és el nostre sofriment. Sí, sí, sí. I estem, perquè nosaltres parlàvem del segle passat, però si tu lo pones ara, pues és lo mateix, no? Fixa't fins a on arriba, diguéssim, la hipocresia i la perversitat del sistema, que el Félix Puig és el que va donar les ordres d'aquelles imatges de la plaça de Catalunya que van sortir per tot el món. Sí. Pues ara és el conseller de treball. Sí. I el tio, el que l'ha posat, diu: els meus collons lo poso jo aquí i aquest mana, no? I tu veus tot aquello que explicàvem de los partits d'esquerra, republicans i d'allò, tragant, no? I fent-se la foto amb ells i portant com la notícia, no? Com si fos haver un estat català que no faria recortes o no faria el programa neoliberal, no? O sigui, que la nostra defensa és el que sempre diem, no? És estimar-nos, fer front, passar de la realitat aquella que ens converteix en víctimes i anant fent, i sobretot pues, denunciant, no? Perquè ja clama al cielo, no? No sé, el company, quants presos dius que porten morts en menys d'un mes? Quants van? Bueno, en aquest cas estàvem parlant de persones relacionades amb el moviment basc i eren 3 en un mes i 8 dies. En la presó, no? Però recordo que durant també aquests últims 2 mesos per altres mitjans han arribat algun altre mort a presons espanyoles que no tenien a veure amb el moviment de liberació basc. O sigui, bueno, també tenim la carta. Hay unos cuantos más, no? Aquí l'article centra més en aquest sentit, però ells concretament ara mateix estaven emportant la palma amb això, amb 3 en menys un mes. Bueno, pues, no al començar l'any. L'altre dia estàvem parlant de que s'estaven queixant que necessitaven 700 nous carcellers. Perquè se ve que van obrir una presó per Girona o alguna cosa així i estan parlant de 700 persones d'aquestes, pues ja me diràs tu, con un perfil pues, pa fer el que estaves explicant del José Antonio Cano Verdejo, tens que tenir un perfil de sàdic, de mala gent, de mal parit, no? I llavors els que fan els tests i els que duran d'allò pues els iran triant, perquè bueno. La presó pues té aquestes normes. Per a un mostra un botó, pues la carta, si la vol llegir la companya de la Noelia. Ah, sí. Aquí tenemos un comunicado de Noelia Cotelo por el Día de la Mujer Trabajadora. Dice, quiero aprovechar este día tan señalado, el Día de la Mujer Trabajadora, para que como mujer trabajadora que soy y como mujer presa, que actualmente me encuentro en el interior de la gran bestia capitalista, la cárcel, por alzar mi voz en señal de apoyo incondicional a todas las mujeres del mundo, especialmente a las mujeres del Estado o residentes en ella, porque todos somos mujeres trabajadoras. Desde las que se levantan diariamente a las 7 de la mañana para acudir a su puesto de trabajo, sea de secretaria, de limpiadora o de panadera, continuando por aquellas mujeres que diariamente se levantan a las 7 de la mañana para encargarse de llevar a sus hijos a la escuela, posteriormente hacen la compra diaria y regresan a su hogar para desempeñar las labores de su casa y preparar la comida para sus hijos y su marido, porque el simple hecho de que el trabajo de ama de casa no esté remunerado no quiere decir que no sea un trabajo, ya que sí que lo es. Y sobre todo, mi más cálido y sincero apoyo a las mujeres que no tienen empleo, pero que se levantan diariamente a las 7 de la mañana para recorrer todas las oficinas de empleo de su ciudad, en busca de un trabajo remunerado, para poder alimentar a sus familias, vestirlas y pagar un techo donde vivir. Recordemos que actualmente un 70% de las mujeres en edad laboral carecen de empleo en nuestro país. Además, debemos tener presente que con todos los recortes que este gobierno ha realizado, la gran mayoría de estas mujeres no perciben ningún tipo de ayuda del Estado y sus ayudas por desempleo han sido excesivamente rebajadas. No olvidemos que en pleno siglo XXI, incomprensiblemente, siguen existiendo grandes dificultades para que las mujeres encontremos empleo, debido a que todavía existen muchísimas mentes retrógradas y machistas que, aunque una mujer esté igualmente capacitada que un hombre para desempeñar los mismos trabajos y en muchas ocasiones con una mayor preparación laboral que muchos hombres, pues por culpa del nefasto e intransigente machismo, que actualmente con la crisis económica se evidencia todavía más, tenemos una mayor dificultad las mujeres a la hora de encontrar empleo, solo por el hecho de ser mujeres. Aunque lo que me parece una mayor aberración todavía es el hecho de que continuemos percibiendo un menor salario que los hombres a la hora de desempeñar un mismo empleo, en un mismo cargo que ellos. Nosotras percibimos hasta un 30% menos de salario. ¿Para qué tenemos consagrado en la Constitución el supuesto derecho de la igualdad, si hasta los políticos permiten que se vulnere? La reforma de la ley del aborto de Gallardón. Señor Gallardón, permítame que le diga que un hombre que para obligar a una mujer que continúe con un embarazo pretende llegar a penar con hasta 6 años de cárcel aborto está demostrando ser un retrógrado y un machista que solo ve a las mujeres como objetos a las que manipula a su antojo y eso nosotras no lo vamos a permitir, señor Gallardón. Además, decirle que tanto su postura como la total y absoluta aceptación de la misma por su partido deja entrever con total seguridad que las mujeres y la derecha no somos compatibles. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Aborto libre y gratuito. Obligar a una mujer a ser madre en contra de su voluntad no es la forma de fomentar un aumento de la maternidad, porque de este modo lo único que aumentará son los abortos clandestinos y por consiguiente aumentará el número de mujeres que fallezcan en dichos abortos. La única forma de fomentar la maternidad es incentivarla ofreciendo ayudas económicas para que las mujeres sin recursos económicos cuenten con una vivienda de protección oficial y cuenten con unos medios económicos mínimos para garantizar poder alimentar a esos hijos desde que nacen hasta que son mayores de edad. Porque las mujeres que nos negamos a ser madres generalmente es por falta de medios económicos para sacar adelante a esos hijos y por este motivo procedemos a abortar. Son casi 6 millones de parados, negación de ayudas económicas y más de 2 millones de hogares desahuciados, además de estar en medio de la mayor crisis económica de la historia. Lo que debería ser delito es el traer a un hijo a este mundo cuando se carece de medios para mantenerlo. Como mujer trabajadora y como mujer presa, pero ante todo como mujer, expresar desde esta celda de castigo mi máximo incondicional apoyo a todas las mujeres que se vean reflejadas en mis palabras. Por último, deciros que de igual forma, por separado, no conseguiremos nada. Juntas podemos conseguirlo todo. Por nuestros derechos, por nuestra libertad, porque somos mujeres y juntas sí podemos. Pues ha sido, bueno, redactado y enviado por Noelia Cotelo, que está actualmente en la cárcel de Albolote, en Granada. Sí, es una presa dispersada con esta ley que según su ley no podrían hacerlo, ¿sabes? Y entonces la han enviado. Ella es gallega. Sí, tengo aquí una pequeña, si bueno, quieres que lo lea. Bueno, ya sé que aquí habéis hecho difusión de Noelia, sí, pero aquí está. Pues siempre va bien recordarlo. Pues Noelia Cotelo Riviero ingresó en prisión para cumplir 2 años y 4 meses por el robo de un coche, pero su resistencia a soportar calladamente las humillaciones y malos tratos de los funcionarios de prisiones desembocó en 4 nuevas condenas. Los 2 años y 4 meses se convirtieron en 5 años y se le aplicó el régimen FIES 1. Comienza entonces su peregrinación, perdón, por diferentes cárceles del sistema penitenciario español, Ávila, Valencia y Granada. Su vida en prisión se convierte en una pesadilla. Se le restringen las comunicaciones, las horas de patio, los paquetes con ropa de abrigo. No se le permite participar en cursos educativos, actividades terapéuticas, lúdicas o deportivas. Sufre palizas y duchas de agua fría. Permanece sola y aislada durante meses en una celda sin ventana ni calefacción. Solo pisa el patio 2 veces al día durante 30 minutos, pese a que las sanciones más duras del FIES establecen un mínimo de 2 y prohíbe prolongar la situación más de 14 días. No se le proporciona asistencia médica, a pesar de sus graves infecciones de boca y oídos. Los funcionarios de prisiones se burlan de sus problemas de salud y le aseguran que morirá entre los muros de la prisión. Se le proporciona una dosis altísima de metadona que casi le cuesta la vida. Noelia denuncia las torturas e inicia varias huelgas de hambre. Su decisión de no alimentarse casi produce un desenlace fatal, cuando bordea el coma hipoglucémico. En el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, le rompen la muñeca de una paliza y la esposan a la cama, aturdiéndola con psicofármacos. Un funcionario llamado Jesús, que había participado en las torturas, intenta abusar sexualmente de Noelia, aprovechando su estado de indefensión. Noelia se resiste y le denuncia. Jesús responde con una contradenuncia alegando que la reclusa intentó sacarle los ojos. La respuesta del director del centro penitenciario consiste en endurecer el aislamiento. Los funcionarios la despojan de sus mantas y ropa de abrigo, repartiéndolas entre el resto de las internas. Su familia, con graves problemas económicos, apenas puede pagar los billetes de autobús para visitarla, pero se moviliza para airear su caso. Denuncia públicamente las inhumanas condiciones de encierro. Informa que Noelia es sometida a nuevos juicios por videoconferencia sin abogado, siempre por el mismo juez que se niega a prestar atención a sus quejas. Nuevas multas y condenas. Noelia intenta poner una nueva denuncia, pero los funcionarios no le facilitan el parte reglamentario. La familia reclama solidaridad y ayuda. Bueno, y su madre, que es sobre todo la que se hace portavoz del caso, pues bueno, afirma que su hija se encuentra mal y que está desprotegida. Y que, bueno, ella ha sido la que está haciendo charlas y manifestaciones para intentar, porque es muy fuerte, ¿no?, todo lo que está pasando. Y también hay un comunicado de Mujeres Libres de la CNT, que también, si quieres leerlo, o queréis... Mateixa. ¿Sí? ¿Vos el llegeixes yo? ¿El llegeixes tú? Todo. ¿Segura? Seguro. El colectivo de Mujeres Libres de CNT Zaragoza publica un comunicado exigiendo que se investiguen las denuncias de Noelia y se ponga fin a la impunidad y complicidad de médicos, jueces, psicólogos, funcionarios de prisiones y asistentes sociales. Copio algunas frases de su comunicado. Que se terminen de una vez por todas los malos tratos y las torturas como instrumento sistemático y cotidiano empleado por los carceleros para hacer funcionar la maquinaria penitenciaria. Que se termine con la dispersión como forma de extorsión de la política fascista del Estado español. Que desaparezcan las cárceles y el sistema penal que los sustenta como castigo punitivo del Estado al servicio del régimen de dominación y explotación capitalista. El caso de Noelia no es único. Las mujeres encarceladas están olvidadas y las cárceles femeninas ignoradas. El índice de encarcelamiento femenino en el Estado español es el más alto de Europa y desde los años 80 el número de mujeres reclusas ha triplicado al de la población reclusa masculina. Casi el 50% de la población reclusa femenina es extranjera y el hecho de que se encuentren solas en este país ha propiciado el hecho de que se les propongan beneficios penitenciarios a cambio de favores sexuales. Si no lo remediamos, Noelia va a morir impunemente en la cárcel, sumándose a la lista de los cientos de asesinatos estatales encubiertos. Le queda poco tiempo. Dejemos de mirar hacia otro lado y ser cómplices pasivos de la situación de las miles de presas del Estado español. Nuestra lucha por Noelia es la lucha por todos y todas ellas. Noelia Cotelo, libertad ya. Y aquí queda la aportación de tan bella colectiva, ¿no? Bueno, no sé, quan una persona t'envia una carta com la que acabem de llegir, quan la família i el grup de suport escriu coses com les que acabem de llegir, quan altres col·lectius, diguéssim, més enllà del seu entorn directe, es fan ressò i s'expressen de la manera com acabem de llegir, i algú com nosaltres, estem també nosaltres preocupades per aquesta situació, bueno, pues està clar que això, pues, com dius tu, s'ha de denunciar, s'ha d'acabar, és una brutalitat. I bueno, jo recordo paraules, pues, com les del Marshall Eddie Conway que hem comentat abans, no? Que ell, pues, deia, no? Quan veus un procés com el que ell va patir, judicial, no? Pues ell deia, pues, això ens demostra que vivim en un estat policial, no? Llavors, bueno, pues, l'estat espanyol mai ha deixat de ser tampoc un estat policial. Llavors, clar, arribats a aquest punt, jo el que veig és que hem de tindre en compte o assumir que els partidaris del sistema no canviaran per ells mateixos. Vale? O sigui, està bé que utilitzem les eines que el sistema té por ahí mig amagades per poder-nos defensar, però també hem de desenvolupar, com tu deies abans, les nostres pròpies eines de defensa. O com es deia la coordinadora contra abusos de poder, un col·lectiu antirepressiu fa anys, no? Pues lo legal i lo popular han d'anar agafats de la mà, perquè si no és una lluita que està perduda abans de començar, no? Llavors, clar, a partir d'aquí, pues, per una banda, evidentment, solidaritzar-nos amb la companya, alçar la veu en defensa d'ella i en denúncia dels responsables de tot això, i al mateix temps, pues, fer un crit a nosaltres, no?, a nivell autocrític, per posar-nos les piles i impedir que aquesta mena de coses passin. Realment, ser testimoni passiu de tot això evidentment ens converteix en còmplices, no? I llavors no sé, jo penso que evidentment que ja fa temps, no?, però sempre una mica amb la línia, diguéssim, pues pedagògica, no? Per algú que mai s'hagi plantejat aquesta qüestió, mai és tard, no?, d'agafar i decidir de quina banda volem estar, no? De la banda de les passives, que acceptarem això mirant cap a l'altre costat fent veure que no existeix, o de banda de les actives, que com que ens estimem la vida no podem tolerar aquest tipus d'actituds i activitats, no? I bueno, pues des d'aquí animar a tothom a posar-se les piles, no? I I bueno, pues després, pues com bé deien els comunicats que hem anat llegint, no? Des del d'ella mateixa, pues a la resta, no? Organitzem-nos en col·lectius, no? Per afinitats i juntes tenim força i ja s'ha demostrat, no? En més d'una ocasió que quan tenim les coses clares i funcionem en col·lectiu obtenim resultats, no? Tenint en compte també, pues, com deia la companya Ramona Àfrica, que aquest sistema pues, no s'ha creat de la nit al dia, és un sistema que és fruit de molts anys, milers d'anys, no?, de funcionament, i per lo tant no és realista creure que aquest sistema s'acabarà de la nit al dia, no? I llavors la seva proposta o la de l'organització revolucionària MUF, per exemple, de Filadèlfia, pues era el rotllo de la vida revolucionària, el concepte de vida revolucionària, no la revolució, sinó la vida revolucionària. Des del moment en què et planteges una situació com aquesta i et posiciones, pues comences la teva vida revolucionària i la duràs a terme cada dia fins al dia que et moris i ja està. I si això a nivell individual, pues ens la juguem, no? I ens comprometem amb aquesta vida revolucionària, pues, evidentment pel camí ens anirem trobant altres persones que com nosaltres estaran compromeses i és quan comencem a poder fer coses en col·lectiu. Bueno, no sé, ahí està la història. També, pues, evidentment, tot això va relacionat amb el amb saber identificar les eines o les armes que va utilitzar el sistema per dificultar-nos aquesta presa de decisions, no? I jo què sé, doncs ho dic perquè ara també, entre altres coses, et veig aquí amb un butlletí a les mans, sí. I la intenció d'aquest butlletí és força clara, no? És combatre una mica tota la intoxicació d'aquest sistema, no? I si us sembla bé, llegeixo la portada de Luminosos Muros. Luminosos Muros és el número 3. Llegeixo una miqueta el que explica la portada i faig verbalizo com una cançó punky adaptada de un grup polaco cuando en Varsovia, Cracovia y Polonia era del telón de acero, aquello que manaba la Unión Soviética, los soviéticos, los comunistas de Partit, el comunismo de Estado y toda aquella merda. Y fem una cançó, sí. Y después ya fem la última part del programa d'avui. Què us sembla? Perfecte, a mi em sembla pues molt. Vale. Pues, aquest boletí que deia el company es diu Luminosos Muros, és el número 3, i aleshores porta una foto que és un camió en les Rambles, i pone CNT Fai, i surten aquí una espècie de gent així vestida, pues, con roba humil, i porten fusells, i aixequen el puny, i bueno, és una foto curiosa. Después digo, desde donde el Estado dispersa, aísla, tortura y asesina con toda impunidad, desde esas cloacas del Estado, llamadas cárceles, nace la conciencia rebelde de lucha, y desde los intramuros, el conocimiento vivido, desde la represión sufrida, nace la claridad del pensamiento y el conocimiento de los tentáculos del Estado y sus guardianes. Desde las cloacas del Estado se visualiza e ilumina mejor la mierda del Estado. Al enemigo no se le puede atacar directamente, de frente. El enemigo es impenetrable. De frente, al enemigo hay que declararlo vencedor. Para no dejar de serlo, el enemigo necesita nuevos enemigos frontales. No existe, así que se los inventa. A eso aguardamos nosotros para llevar a cabo innumerables ataques indirectos. Esta es la estrategia de la resistencia. Y ahora va a la versión de la canción punky polaca, aquello que era el Bugila, la solidaridad, Radio María y la madre que los parió a todos. Digo, todo lo que amo es anarquía, no quiero morir todavía. Resuenan palabras vacías, patria, religión, familia, somos nación, Estado, Estado, Estado, Estado. Todo tan elevado, arriba y abajo constantemente. Mossos, urbanos, policías, seguratas, soldados, no quiero morir todavía. Mi mente se va por los aires, necesito vivir. Todo lo que amo es anarquía. Grandes retratos, líderes políticos, nos muestran sonrisas. No quiero morir todavía. Políticos, católicos, sifilíticos, la Moreneta, el Barça, TV3. Mi mente se va por el viento. Necesito vivir. Todo lo que amo es anarquía. Y nos vamos a dormir. Dicen que todo está bien y nos vamos a dormir. ¡Nos vamos a dormir ahora! No se oye ese grito del sueño de la libertad. Y nos vamos a dormir. Y todo está muy negro, negro, negro, negro. Y nos vamos a dormir. ¡Que se joda la patria! ¡Que se joda Dios! ¡Que se joda la familia! ¡Que se joda el partido! ¡Que se joda el Estado! ¡Fakov! ¡Fakov! ¡Fakov! ¡Fakov! ¡Fakov! ¿De Ertovil? ¿O es que vamos a tener miedo a que la mamá se enfade? ¡A la mierda la madre! ¡A la mierda la patria! ¡A la mierda el Estado! ¡Todo lo que amo es anarquía! No me equivoco, anarquía y nosotros somos inseparables. ¡Putos policías comunistas! ¡Cerdos carceleros nacionalsocialistas! ¡Solidaridad! ¡Presos de conciencia! ¡Con su insumisión y su rebeldía! ¡Solidaridad! ¡Solidaridad! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Basura! ¡Fetichista! ¡Gosus! ¡Cerdos! ¡Uniformados! ¡Los vamos a matar! ¡Generación conformista! ¡Asquerosa clase media! ¡Gosus! ¡Cerdos! ¡Uniformados! ¡Matémoslos a todos! ¿Y nuestros ideales? ¡Matémoslos a todos! ¡Uniformados! ¡Discoteca! ¡Puticlub! ¡Fútbol! ¡Iglesia! ¡Nación! ¡Estado! ¡Matémoslos a todos! ¡A las vanguardias! ¡A los líderes! ¡A los jefes! ¡A los curas! ¡A los políticos! ¡A los policías! ¡A los carceleros! ¡Matémoslos a todos! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Matémoslos a todos! ¡Ya ha llegado el momento! ¡Los voy a matar a todos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Los voy a matar a todos! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Anarquía! Però aquí ens queda això. Després d'aquesta pausa etapa deixaré un àudio d'uns 5, 5, 5, 5 i 10 minuts que ens introduirà al tema després, que és el Marshall Eddie Conway. Aquest àudio doncs, és una entrevista que li han fet on bueno, explica una mica com va entrar, com ha sortit i com ha passat aquests 44 anys de Talego. I abans, musiqueta. Policía bastarda. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendía ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. 44 years a prisoner, the case of Eddie Conway. 44 años en prisión, el caso de Marshall Eddie Conway, Amy Goodman. Marshall Eddie Conway walked free from prison this week, just 1 month shy of... Marshall Eddie Conway fue liberado de prisión esta semana, apenas un mes antes de cumplir 44 años de reclusión. Conway fue declarado culpable del homicidio de un oficial de policía de Baltimore, ocurrido en abril de 1970. Conway siempre sostuvo su inocencia. En el momento de su detención y juicio, era un destacado miembro de la seccional de Baltimore del Partido de las Panteras Negras, la organización por la defensa de los derechos de la población negra, foco principal del programa ilegal de contra inteligencia del FBI llamado COINTELPRO. El FBI, al mando de J. Edward Hoover, vigiló y se infiltró en varios comités regionales de las Panteras Negras en todo el territorio de Estados Unidos, obstaculizando las actividades de organización del partido, a menudo mediante la violencia. La fiscalía alegó que Conway estaba detrás del asesinato a balazos del oficial de policía de Baltimore, Donald Sager. La acusación se basó en el testimonio de un oficial de policía y de un recluso que oficiaba de informante, que afirmó que Conway reconoció la autoría del crimen cuando eran compañeros de celda. Marvin Doc Chisholm, expresidente de la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Gente de Color en Baltimore, NAACP por sus siglas en inglés, y que durante años defendió la inocencia de Conway, le dijo al periódico de Baltimore Sun: esto ocurrió en la época de apogeo del programa COINTELPRO. No tenían ningún testigo que lo hubiese visto allí. No tenían huellas dactilares ni pruebas. Básicamente lo procesaron sobre la base de lo que ahora llamamos un informante. El movimiento mundial para exigir la liberación de Conway se hizo cada vez más numeroso. En 2001, el Consejo Municipal de Baltimore aprobó una resolución para solicitar al gobernador de Maryland que le otorgara el indulto. Conway's arrest happened a full year before a group of anti-war activists broke into the FBI. La detención de Conway ocurrió un año antes de que un grupo de activistas contra la guerra ingresara ilegalmente a la oficina del FBI en Media, Pensilvania, y se llevara miles de páginas de documentos clasificados del FBI que entregaron a la prensa. Fue entonces que se escuchó hablar por primera vez del COINTELPRO. Uno de los abogados de Conway, Bob Boyle, que fue su defensor durante más de 20 años, explicó: el juicio del señor Conway se realizó en enero de 1971. La irrupción en las oficinas del FBI en Media, Pensilvania, que dio lugar a las revelaciones sobre el programa COINTELPRO, ocurrió recién en abril de 1971. De modo que Eddie fue al juicio en un momento en el que el COINTELPRO aún estaba funcionando, y el jurado desconocía la existencia de esta campaña para neutralizar a los dirigentes y a la organización del Partido de las Panteras Negras. La seccional Baltimore de las Panteras Negras se creó en este contexto. Conway había ido a Alemania como miembro del ejército de Estados Unidos y estaba listo para ser enviado a Vietnam. Entonces, en el verano de 1967, vio una fotografía de una serie de disturbios ocurridos en Newark, Nueva Jersey. Conway me contó: colocaron vehículos blindados en medio de la comunidad negra y apuntaron metralletas de calibre 50 contra alrededor de 25 o 30 mujeres negras que estaban reunidas en una esquina. Y mientras leía la noticia estando en Europa, pensé que necesitábamos cambiar algunas cosas en Estados Unidos. Estados Unidos necesitaba algún tipo de reforma. No puede ser que haya vehículos militares frente a una intersección y no puede ser que se apunte a mujeres afrodescendientes dentro de una comunidad negra con metralletas calibre 50. Algo estaba muy mal en esa imagen y pensé que podía regresar a reunir esfuerzos para cambiar esa situación. Joined some efforts to kind of reform that. Conway joined the NAACP and he joined. Marshall Conway se hizo miembro de la NAACP, del Congreso de Igualdad Racial, CORE por sus siglas en inglés. Conway continuó: estudié las diferentes organizaciones y sentí que las Panteras Negras representaban al menos un intento serio de comenzar a alimentar a los niños, de comenzar a educar la población, de comenzar a organizar la atención de la salud y ese tipo de cosas, de modo que me sumé y comencé a trabajar con ellos. Lo que Conway desconocía era que la oficina regional de las Panteras Negras en Baltimore había sido creada por un infiltrado de la policía. Conway comenzó a sospechar de uno de los dirigentes locales de las Panteras Negras. Me dijo: There was a defense captain named Warren Hart. Había un jefe de defensa llamado Warren Hart que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional. Él fue quien creó el Partido de las Panteras Negras allí, y yo desempeñé un papel fundamental en la larga investigación que nos condujo a denunciarlo públicamente. Luego de esto, Hart huyó del país y se dirigió a Canadá. Se infiltró en el partido de Stokely Carmichael, denominado All African People's Revolutionary Party, y fue denunciado tras haber participado en algún tipo de trampa montada por el FBI. Fue al Caribe, creo que a las Bahamas, donde debilitó a algunos de los movimientos políticos y provocó una que otra muerte. Y no estoy del todo seguro de que no haya causado algunas muertes en el partido de las Panteras Negras en Maryland. Undermined some of the political movements down there and actually caused a death or two. And I'm not really sure that he didn't cause a couple of deaths in Maryland. In the Black Panther Party. Not long after exposing the agent, Conway was arrested for the. Poco tiempo después de haber denunciado al agente encubierto, Marshall Conway fue arrestado por los cargos por los que finalmente estuvo preso durante casi 44 años. Su vida en la cárcel fue ejemplar. Conway la describe de manera muy emotiva en su biografía Marshall Law. En la entrevista que le hicimos en Democracy Now, dijo acerca de las cárceles de Maryland. There was a tremendous amount of young people. Había una gran cantidad de gente joven y de jóvenes en la prisión, y como no había nada constructivo para hacer, había mucha violencia. De modo que primero intenté cambiar el problema de la violencia, y luego encontrar cosas que pudieran ayudar a mejorar la vida de los prisioneros. Conway cofundó el proyecto Amigo de un Amigo, Friend of a Friend, un programa de orientadores afiliado al American Friends Service Committee para ayudar a los prisioneros más jóvenes y vulnerables a adaptarse y a sobrellevar mejor el brutal sistema carcelario. Eddie Conway will turn 68 in April. Marshall Eddie Conway cumplirá 68 años en abril. Tras haber pasado 44 años en prisión, podría pensarse que jamás querría volver a pisar una cárcel, pero Eddie Conway no es así. Sobre su futuro, dice: I'm going to continue to work with the Friends of a Friend organization. I think we've saved a lot of lives. Voy a seguir trabajando con la organización Amigo de un Amigo. Creo que hemos salvado muchas vidas y creo que aún podemos salvar muchas más. Estoy muy orgulloso de los jóvenes que han podido salir. Son jóvenes que hace 3 o 4 años hubieran atemorizado a la comunidad. Ahora están alimentando a los niños. Ahora están regalando vestimenta a las personas de la comunidad. Ahora están examinando leyes para ayudar a lograr una reforma de las cárceles. De modo que seguiré trabajando con el programa Amigo de un Amigo en el sistema carcelario y fuera de él, e intentaré ver si podemos ampliarlo a todo el país para ayudar a salvar las vidas que se pierden. We rock and roll. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca 104.5 en tu FM, el Día Libertario. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia ja per aquesta línia final de 20 minuts que nos queden. I anàvem, bueno, hem escoltat aquest àudio del Marshall Eddie Conway, aquest ex Pantera Negra, que en una de les accions del Coitel Pro, en aquest programa de contraintel·ligència. Exacte, sí, no em sortia la paraula com definir-lo, iba a decir grupo de persones, però no, era un programa, sí, és un programa de l'FBI per carregar-se els moviments socials nord-americans. I un de, bé, els primers que van caure en les seves redes van ser els grups negres, especialment els més combatius i més revolucionaris, com eren els Black Panthers, i el Marshall Eddie Conway va ser una d'aquestes víctimes que aquesta setmana, després de 44 anys, va sortir de la presó. Jo crec que val la pena comentar que ha sortit de la presó, però no per la seva innocència. Fins on jo he pogut indagar és per una qüestió de tipus legalista, per una qüestió judicial que sembla ser que, a veure si me'n recordo bé com era per poder-ho explicar d'una forma mitjana ben clara, però sembla ser que en determinat moment a la història recent de la legislació del món jurídic als Estats Units es va fer com alguna mena de reforma, i aquesta mena de reforma implicava que determinats processos que s'havien realitzat entre tals determinades dates, no, pues podien estar subjectes a una revisió, però no tant del cas sinó per una qüestió de tipus processal. I sembla ser que l'abogat del Marshall Eddie Conway estava, bueno, pues hauria de ser una persona bastant gelosa de la seva professió i va estar a l'aguait del tema, i pues, amb molta vista, doncs va ficar aquesta, bueno, pues una, diguéssim, el que diríem un recurs, i ha fet efecte, i ha fet efecte en el sentit de que, bueno, aquest tio un mes abans de fer 44 anys, Marshall Eddie Conway, pues, d'estar empresonat, pues, ha sigut posat en llibertat. Bueno, jo volia fer aquesta mini aclaració, pues, perquè el sistema penitenciari dels Estats Units, que no és diferent del de la resta de sistemes penitenciaris del món, és a dir, tots pequen de lo mateix, però bueno, pues, tenim constància de que està plegat de persones innocents. Al marge, bueno, al marge o no tant al marge, però bueno, vull dir, més enllà de que el sistema legal i penal i jurídic que fa que persones innocents acabin a la presó, o que persones que cometen, pues, jo que sé, coses que nosaltres humanament parlant no les consideraríem delicte ni falta ni una ofensa ni una qüestió agressiva, pues acabin a la presó, però és un dels estats que té, pues, també, pues, això, com tots, una quantitat de persones innocents a dins de la presó brutal, i es dona la situació de que moltes d'aquestes persones que aconsegueixen arribar al carrer, perquè la gran majoria no ho aconsegueixen, no surten perquè s'hagi revisat el cas i s'hagi reconegut que aquella persona era innocent, i per tant, com a conseqüència, l'estat està sustentant un sistema jurídic i penal que és injust. Vale? També és interessant fer aquesta reflexió des del meu punt de vista, pues, perquè encara seguim veient que hi ha persones que es creuen als estats, i bueno, pues, està bé tenir en compte que els estats se sustenten en injustícia i en violència i en repressió i en opressió, i bueno, pues, ja està, qui se ho vulgui creure, pues, que s'ho faci mirar. Si té un caràcter de tipus masoquista, pues, vale, sí, lo reconozca, s'intenta tratar terapèuticament o no, jo què sé, però com a mínim ja tenim davant la cosa una mica més definida, no? Fixa't que al principi, quan hem posat la de la fúria libertària, jo la primera vegada que vaig veure aquest document audiovisual m'ha fet molta m'ha cridat molt l'atenció les consignes que cridaven. I una era supressió supressió, o sea, la eliminació de los cuerpos repressius. M'entens? O sigui, clar, és que l'Estat, el sistema, com funcionem sense cossos repressius, no podria funcionar. Una presó, no, o sigui, llavors la gent pot dir que... Una ley, no una cárcel, una ley no funcionaria sin el sistema represivo. No. Clar, pues llavors aquella gent, ja en els anys 70, en documents, em sembla que és dels 76 o els 77, ja estava recollint una recuperant una memòria de coses que cridaven pues, en els anys 10 i 20 o fins i tot des del 1860 de la Comuna de París, tot això, no? Que era la supressió o eliminació dels cossos repressius, que ara normalment bueno, criden Mossos d'Esquadra torturadors o assassins i torturadors, però aquesta gent l'eliminació dels cossos repressius me ha cridat molt l'atenció, no? En el sentit de que a vegades nosaltres tenim que recuperar també el que és bo per nosaltres, no? Llavors, pues, donar-nos compte de que l'Estat, la presó, el funcionament tan injust sense cossos repressius no podria ser, no? Està clar. A més és que aquí, no, s'ha de tindre en compte, no, que al final qualsevol tipus de jerarquia, el jerarca, el que mana, sí, al final la majoria dels seus esforços estan a mantenir aquest poder. Mm-hmm. I aquest poder només es manté d'una manera, perquè a més ell està sol a dalt i la resta estan a baix. Per tant, com ho pot mantindre? Gràcies a que hi hagi gent que estigui disposat a traicionar els que estan al seu costat per poder defensar el de dalt. Sí. I a base de repressió, a base de mort, l'única manera. I sí, així és com va funcionant. I ara és un exemple ben clar, veient les lleis que estan començant a fer. Hi ha un problema, hi ha gent que s'està rebotant, l'Estat què fa? Mantenir el poder, lo primero. Mantenir el poder, va ser lleis, va ser repressió, va ser el que els maderos siguin més durs, etcètera, etcètera. Jo penso que també és important... O sigui, intentar sempre ser com escèptica i tenir una mica d'amplitud de mires. Per exemple, això que tu estàs dient, que per mi des del meu punt de vista és una gran veritat, li falta informació, no? O sigui, per exemple, no és només la llei legal, saps? De los legisladores i tal, que al final són tot una casta que està al servei de... No? Sinó que tot això... Pues ve de més abans, no? Com algunes vegades hem llegit aquí de llibres, de persones que com abans xerràvem del Neil, per exemple, el tio ho enfoca molt bé en temes de pedagogia, no? O el Reich mateix amb altre, amb podem amb més pals, no? Que és el tema de la família, no? O sigui, a partir de la família, d'una família autoritària, no? Pues pots sustentar també un sistema pues, reaccionari com el que estem vivint, no? Pues per què? Pues perquè d'alguna manera la família autoritària és el primer pas per adoctrinar els individus que van arribant al món per poder acceptar tot aquest estat de coses. Vale? O sigui, jo crec que també és important fer aquesta reflexió intentant anar una mica a l'origen, perquè nosaltres no hem caigut aquí amb l'edat que sigui i de 0 a 100, hòstia, esto s'ha posat així, sinó que tot això és un procés que ve de molt enrere, com hem dit, i no és només la llei. Amb un criu, tu amb la llei escrita no li pots fer entendre res. Amb un criu tu el pots adoctrinar pues, a base de repressió, però a la repressió a casa, perquè a l'escola ara mateix, vale, i parlo del moment actual, tu no li pots pagar el criu ara mateix, vale? Llavors tu necessites que a casa passin determinat tipus de coses perquè a l'escola, com una extensió d'aquest sistema repressiu, sense necessitat de pagar el criu, puguis seguir amb aquest procés de domesticació, no? Llavors, bueno, pues, tinguem en compte que, vale, que això és una jerarquia, etc. i tal, i que dalt n'hi ha quatre famílies que tenen molt de poder a nivell material i tal, i que d'ahí pa abajo pues el sistema funciona com si fos una secta amb esclaus i tal, però que el pitjor enemic el tenim a dins de casa, vale? Vull dir, perquè els conflictes que hem viscut a nivell familiar a dins de la nostra família, i cadascú se sabrà els seus, Vale? Si fem aquesta lectura, ens permetran veure amb molta més claredat tota aquesta estructura, no? I llavors ens serà més fàcil, una mica en la línia del butlletí, no exposar-nos a l'atac frontal contra el sistema, perquè sabrem sobre quins pilars se sustenta i els coneixerem bé perquè els hem viscut en carn pròpia. I llavors podrem buscar aquest efecte, no, d'atac no frontal, penso jo. Però fins i tot quan se dona el cas, no, de que se uneix a gent per fer un canvi i ve com una revolució, és molt important llegir llibres com La rebel·lió en la granja de George Orwell, per entendre lo de los cossos repressius que estem parlant, no? Uh-huh. En el llibre lo explica, que són los gossos, uh-huh, que ja des de petit ja les guarda una mica de llet i ja los va preparant en el sentit d'allò, no? Tota la jauria de los gossos que van a controlar. Per entendre també lo que estem fent avui en el programa, quan parlaven del Félix Puig, de com en La rebel·lió de la granja lo explica molt, bastant bé, no? De que al final la gent que ha fet com la revolució en la granja ja està de nou fent tractes amb els humans, per vendre d'allò, que és el que estem veient aquí quan el 15M, tota la moguda que va veure Barcelona, tot el Félix Puig dimissió, no? I que nosaltres, a través d'allò que en l'altre programa que vas estar tu, que ens vas explicar lo de les marques blanques, pues a través d'una gent que es deia libertària, no? I que proposava a través de la via electoral i d'un partit polític i no sé què de la Unió Popular i tota aquesta merda mandanga de repetir lo mateix, no? Que ha anat creant una espècie de gossos, ¿vale? Como aquellos de la rebel·lió de la granja que les donaven com llet, aquí les han anat donant pues, nacionalisme, patrioterisme i tota aquesta merda, i que han arribat a controlar tot el que era subversiu o revolucionari dentro de lo que estava ocorrint aquí, de que la gent i anava, la gent pobra, marginal, desfavorecida, anava a millorar algo les seves vides, m'entens? Para terminar reproduint i pactant con la mateixa gent que abans nos estava dominant, que és l'elite dominant, que dintre d'aquesta elite dominant, pues, bueno, jo he posat el cas del Félix Puig perquè va ser molt, diguéssim, molt senyalat en aquell sentit de que nos portaven a les manifestacions cridant a aquesta gent, que ara surt la foto amb ells i tot allò, no? Cridant, nos feien cridar Félix Puig dimissió, Félix Puig dimissió, no? Que tota la marxa era con aquesta d'allò. I com ara, pues com en La rebel·lió de la granja, estos que dominen la granja, los que dominen la parte esta que diríem que tendria que ser el moviment llibertari en Barcelona, pues estan fent tractes con aquesta gent, igual que em sembla que el que manava en la granja de l'Orwell és un cerdo, no? Pues el cerdo este pues después anava a fer los tractes con los humans, con los humans, ja fer el negoci, i al final pues era lo mateix, no? A los mateixos cerdos ja començaven a caminar con dos potes, començaven a fer-se humans, que feia aquella simbologia, no? Pues los que estan de representantes allà en el Parlament ja comencen a ser com el Félix Puig, ¿vale? Ja comencen a parlar igual que el Félix Puig, a viatjar com el Félix Puig i a fer tota la demagògia com feien com els altres, no? I d'aquí poc acceptaran ser ministres d'Interior o de Justícia i comandar la policia. Ja en certa forma... Ho estan legitimant. En certa forma ja ho fan en l'espai nostre. Sí, exacte. Vale? Ja fan de policia, ja fan el que tenim que cridar, ja fan la que tenim que anar a votar, els carteles i qualsevol que tingui una veu diferent, pues ja estan usant la censura, ja estan usant els mateixos mitjans que els altres, no? Dintre d'aquest moviment que ni volíem estat, ni volíem govern, ni volien fer pactes amb la burguesia i que havien fet com un antagonisme entre la classe obrera o la classe treballadora i la burguesia. ¿Sabes? Y ellos este abismo lo han tret. Bueno, ya los veus allí tots junts, no? Fem de marca blanca, no? Bueno, pues para que nosaltres consumim més de lo mateix, que és que és que nosaltres tenim que pagar la llum més cara, tenim que pagar l'aigua més cara, tenim que no tenir serveis, tenim no sé, l'altre dia nos estaven explicant persones que les cridaven per fer una prova a l'hospital a les 4 del matí. Tu te penses? Un altre nos explicaven que les havia arribat una carta per dintre de 2 anys. M'entens? I mentre nosaltres tenim que esperar perquè el 9 de novembre, no sé què passa, se ve que passa alguna cosa, que canviarà tot, no? Tu te penses que canviarà tot? No, no, evidentment, això s'ho pensa qui s'ho vol creure i ja està, i no vol veure altres coses. No sé com anem de temps, però m'has fet pensar en una de les coses que havia, bueno, se m'havia acudit de poder comentar al programa, o no sé si teniu coses per comentar. 9 minuts, tu tenies alguna cosa per comentar. Pues sobre el creure o no creure, no? O sea, perquè porto dies donant-li a la mullera i xerrant amb gent amiga, pues que cadascú des del seu ambient, independentment de bueno, pues del caràcter polític que tingui el seu ambient, pues després xerrem i li donem voltes a certes coses, no? I ara m'has fet pensar en, pues això, en el voler creure, no? Llavors, fa poc em trobava parlant amb una gent amiga sobre un assumpte. El tema era, pues bueno, identificar de quina manera el sistema ens enganya i ens ven la moto i pues, quines possibilitats tenim nosaltres d'agafar i decidir pues, partir, trencar amb això i anar a la nostra, no? El tema era, pues, bueno, evidentment, no? Pues estàvem allà xerrant de temes de política i no sé què i tal, i jo a part de deixar anar la meva opinió o el meu criteri de que avui en dia pues, els polítics no són polítics, són polítics professionals i per tant deixen de ser polítics, són com un jugador de futbol que es vesteix avui una samarreta, demà una altra en funció dels diners que li paguen i punto, no? I a partir d'aquí tinc molt clar que ningú té credibilitat en aquest sentit, vull dir, el seu discurs és el discurs d'un altre que no vol mostrar la seva cara. Llavors a partir d'aquí, per poder mantindre tota aquesta sèrie d'històries, quina mena de mecanismes utilitzaven, no? Llavors, jo els hi vaig dir, no? O sea, o la meva pel·lícula era, ens han venut mogollón últimament, pues que jo que sé, passa una cosa dolenta, ui, això no és democràtic, no? O surt una iniciativa d'una mena i tal, no? I com que surt una mica dels cànons del sistema, ui, això no és democràtic, ui, no, això només ho podem arreglar, ho volem arreglar democràticament, fins al punt de que col·lectius, doncs com bé tu estaves explicant amb el paral·lelisme amb el de Rebelón en la Granja, no? Que s'autodenominen de tall llibertari, doncs acaben caient en aquest parany i utilitzant aquesta mena d'històries, no? El tema democràcia, no? Llavors fèiem la reflexió, jo deia, bueno, doncs a mi personalment el tema democràcia no em cau bé, perquè si ens remuntem a l'origen de la democràcia, l'origen de la democràcia a l'antiga Grècia, doncs era un sistema que estava governat, orquestrat, ideat per un percentatge ínfim de la població, que eren aquelles persones tipus, pues com després amb les societats romanes deia los pater familias, és a dir, la penya que tenia domini sobre la seva pròpia família, que tenien esclaus, la dona no pintava res, eren els que tenien quartos, i fora d'aquest grupet la resta no pintaven res. Llavors per mi la democràcia és un sistema completament discriminatori, completament oligàrquic, completament jeràrquic i completament menyspreador de la vida. Llavors no em val. Però la història era, de quina manera aconsegueixen que la majoria de la població no passem del concepte de democràcia. Llavors jo vaig utilitzar una fórmula per intentar pues, poder anar més enllà. M'és igual de quina manera s'ho munten, a mi el que m'interessa és de quina manera jo puc desmuntar-ho. Llavors en aquests col·legues amb els que xerràvem, que estaven una mica així escèptics amb aquesta manera d'enfocar les coses, jo els explicava, mira, això és com el tema de l'educació en l'estat espanyol, fins on jo arribo. A l'estat espanyol, el que les seves lleis diuen és que l'escolarització és obligatòria fins, o sigui, perdó, l'educació és obligatòria fins a certa edat, però l'escolarització no. Llavors què passa? Que moltes vegades quan tu surt el concepte educació lliure significa no escolaritzada. Llavors no escolaritzada significa pues, tanta diversitat com les persones que tinguin ganes de dur a terme aquella educació lliure, no? I llavors, pues, això és tan ampli com la subjectivitat de cada individu, no? Llavors això ens porta a que l'Estat fomenta i sustenta el sistema d'escolarització, que és un sistema únic i bastant, inclús les escoles privades segueixen més o menys els mateixos patrons, i les persones que tenen ganes de tirar endavant amb un tema d'educació lliure, doncs busquen una alternativa, i llavors trobem tantes alternatives com persones, grups de persones tenen ganes de tirar endavant el seu projecte. Doncs amb la política passa el mateix. Ells ens venen democràcia o totalitarisme, i fora d'aquí no hi ha alternatives, no? Llavors per mi la proposta o la comparació era, si tu en comptes d'acceptar aquest rotllo, com podria ser el tema de l'escolarització amb el tema de l'educació, busques la teva pròpia alternativa, te n'adonaràs que hi ha tantes alternatives com et doni la gana de buscar. Però la gent que vulgui tirar-ho de rotllo així, la gent que vulgui tirar-ho del rotllo així, el que està clar és que cada persona que s'animi a buscar la seva pròpia alternativa podrà comprovar que hi ha moltes altres formes de funcionar, i que l'Estat, per defecte, per seguir mantenint el seu estat de coses, només ens proposa el tema de la democràcia com el millor, o un totalitarisme d'extrema dreta, que no són molt diferents, com a lo pitjor, no? Llavors per això era la història, no? Una mica el rotllo de que ens és molt fàcil, o penso que és massa fàcil, no? I això em porta a el que tu explicaves un dia, no? Com comoditat és sinònim de sacrifici de llibertat, no? Ens és massa fàcil caure en la comoditat, inclús en conceptes tan elementals com aquest. Vull dir, llavors la meva proposta era, pues mira, d'educació lliure, pues política lliure, vale? O sigui, en comptes de quedar-nos amb el discurs del sistema, busquem la nostra manera d'exercir política, la nostra pròpia fórmula, i que les dem morcilles, no? I era una cosa que fa dies que li donava voltes, i bueno, pues... Bueno, però això que explicaves de la comoditat, jo lo vaig escoltar d'un professor que se qüestionava els sindicats, l'USTEC, Comissions, UGT, la CGT, que més o menys són els sindicats que operen en l'escola pública, i les recriminava, no?, com funcionen com els partits polítics, que són correes de partits polítics. Abans, quan jo era jove, els deien correes de transmissió. Un ejemplo, Comisión es del Partido Comunista, la usted que es, pues es de la Convergencia y Unión, la Comisión es, pues, de los de la Esquerra y la Iniciativa, y bueno, y Aebones le explicaba que eso era lo que ya decía un griego en la democracia, ¿vale? Que a Aebones, que si tú bolse lliura, tienes que aceptar que la libertad es incómoda, hay incomodidad. Llavors les atizava con això, perquè tots estaven allà sentats i tots feien el que estàvem explicant abans del cerdo, de la reunió de la granja, que ya aprender a andar con dos patas, sí, ¿no? Vale, ya començava a ser com eren dirigentes que viatjaven. Ara no s'hem enterat que uno de la CUP ha anat a fer la gira per tota Latinoamèrica, no? Llavors un d'aquest le recriminava a la de USTEC. Usted, que és el sindicat majoritari dintre de l'escola pública, ¿vale? Són uns venuts. Quan hi havia el tripartit sempre estaven enfrontant-se al sistema, i d'allò ara van con el sistema, ¿no? Perquè ells funcionen així, ¿sabes? Però també tenen lluites entre ells. Solo van junts quan venen en contra del poble. Quan venen en contra del poble, s'ajunten... I de, ¿vale?, i de quina manera, no? Sí. ¿Vale? Pa, pum, ¿no? Donar-nos, ¿no? Però mentre ells lluiten per al poder, no? Llavors recriminava això, no? Als sindicats, que estaven, pues, acomodados, i llavors de llibertat en les escoles no n'hi ha, llibertat en la d'allò no n'hi ha. Podem trobar que la gent aquesta, no? Los cossos repressius, los cossos col·laboradors, quan el Franco se deien adictos al règimen, pues la gent adicta al règimen, pues té privilegis i té comoditat i està acomodada, no? Però con el preu de lo que estem, si parlem d'escola, con un fracàs escolar que tot lo llevan al maniqueisme aquest que estàs explicant, si ensenyen en català o en espanyol o en castellà, saps? Que además, és que si tu lo penses una mica, és irrisorio. Què té que veure el coneixement amb la llengua? Què té que veure? Saps? Una persona per adquirir coneixement dona igual. I si no, aquest no és el problema de com nos comuniquem. El problema és com ho visquem, no? Com ho visquem. Mm-hmm. I com nosaltres estem veient des de les... No sé, vosaltres recordareu aquell dia fatídic, ara vindrà el juici con los del Parlament, si jo tornaria a fer-lo, no? Com nos va parlar el, aquest que, al final de comptes, ara estem visquem algo molt curiós. On no pot arribar la CUP portant a la monja i a l'altra, no? Con el rotllo del constituent, no? Perquè com la CUP no pot entrar allà, perquè hi ha molta gent ja rechaza, no? Aquest nacionalisme, aquest patriotisme, no? Llavors dissimula una mica perquè tenen totes les marques que tu vulguis, no? I llavors porten la monja, porten una espècie de les ter vives, una espècie de fent hincapié en lo social, no? Pues a barrios com Hospitalet o com un d'aquesta gent, pues para evitar el enfrontament que havia entre la burguesia i la classe marginal o obrera, no? Perquè al final esto és insuportable, no? Llavors tots recordarem com aquell dia l'Arturito Mas va tenir que pujar en un helicòpter, us recordeu? ¿Vale? Y va a tener que anar allí con helicóptero. Uh-huh. Y aquel día, el tipo aquest va a surtir por la tele. El tipo aquest es el Artur Mas. ¿Vale? Dient-nos que tendrían que fer front con las imatges que podrían surtir sádicas, repressives de los seus cossos de repressius de las imatges que podrían veure, ¿no? ¿Vale? Justificant tota la repressió, clar, ¿sabes? I ara tenim que veure tota aquesta gent que nosaltres nos deien és possible, Junts Podem i tot això, no? Fent-se fotos amb ells, no? Pactant amb ells, portant tot el tema de lo político, de lo nacionalismo, de l'estatismo, no? Por davant del, diguéssim, de lo que realment nos afecta a nosaltres en la vida quotidiana, que és lo econòmic. Vale, a la gent pobra, què nos expliques d'estats, de llengües i d'allò si nos estàs negant la vida, no? Sí. M'entens? O sigui, nos estàs, clar, ja no solo és això, sinó també a la gent que verdaderament també tenim com una aspiració a ser lliures, aunque estiguem incòmodes, és el que estem explicant, no? Perquè clar, si nos aixequem i lluitem contra tot aquest sistema, pues hi ha una incomoditat, és la que tu estaves explicant perquè no t'agafin. Tens que estar, tens que estar ahí en tensió, tens que estar d'allò, no? Perquè si vas còmodo, ells, les víctimes, no les agafen. Aquí escalfa la policia. Del montón, les coses del montón. Tu te penses que el Millet l'ha escalfat, la policia? No, hombre, no. Tu te penses que els rics els escalfa la policia? Tu te penses que els rics van a la presó? Pues qui és el que té que fer paper de víctimes? Bueno, pues la gent pobra, ja ho hem dit més d'una vegada. Llavors, digues, el temps. Claro, que queda poco tiempo. Bueno, pues en això estem, no? Que la nostra llibertat a nosaltres ens genera incomoditat perquè ens hem de currar la papeleta, però en els que estan còmodes també els genera incomoditat veure'ns exercint la nostra llibertat, i per això també pretenen fotre'ns pals a la roda i reprimir-nos i etcètera, no? Perquè... obligar-nos a anar a l'escola, obligar-nos a anar a Càritas. Tot està interconnectat, no? Obligar-nos, pues, a los companys que estan a la presó i a les companyes que estan a la presó a que baixin el cap quan ve el que fa el paper d'autoritat, no? Perquè hem viscut, no? Com totes les lleis, fa pocs nos posaven algo que ja que era normal i de costum, lo volien posar com a llei, no? Que si tu te rebel·laves contra qualsevol funcionari que era autoritat, no? Pues tenia una pena, no? Te'n recordes d'això? Sí, sí. I obligar-nos a tindre fills si no els volem, o a tindre parts, no? A parir si no volem, etc, etc. I si los tenim a que ells los exploten, no? O sigui, bueno, nosaltres sempre, per nosaltres lo pitjor i per ells lo millor, no? I a sobre, pues, si no els rebel·lem, pues los cossos repressius, no? Bueno, Pues vale, al final, com deia la Mafalda, pues el mundo está enfermo, ¿no? I està clar, ¿no? És bastant evident, ¿no? Que amb aquesta manera de funcionar, pues lo que generem són neurosis col·lectives, ¿no? Ja... Llavors nosaltres no ens agrada i a la mesura de les nostres possibilitats pues, nos buscamos la vida per no caer bueno, en ese rotllo, ¿no? Llavors, si algú vol entendre lo que és la CUP i lo que és todo este movimiento que ara ha sortit dentro del moviment llibertari aquí a Barcelona, pues que leyessi la rebel·lió en la granja, ¿vale? La rebel·lió en la granja del George Orwell i se n'adonarà, entendrà com aquests que estan al Parlament, aquests que estan dirigint les assemblees i això, pues comencen a aixecar-se i a caminar en vez de quatre potes a dos. Entendran això. I els que no, pues que los bombin. Molt. Pues muy bien, pues re, me recordo una samarreta d'una banda de música de Los Tragedy que sortien uns policies així rollo antidisturbios, llavors posava hoy cerdo, mañana bacon, ¿no? I ja està. A mi la comparació dels animals amb la policia i tal, no em cau bé, però ja l'entenc, saps? No, però és que tu entendes, los cerdos sí, sí. Eran los buenos. Sí, sí, sí, sí. Comencen a fer-se dolents quan comencen a fer-se humans. A no ser porcs, clar, vale? A caminar amb dos potes. Clar, comencen a... perquè ells tenen diverses lleis i una és... Todos los animales somos iguales, ¿no? Entonces ellos ya comienzan a hacer una ley que diuen, todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales. Los ¿vale? que caminan a dos patas. ¿Entens? Por ejemplo. ¿Entens? Sí, sí, sí, sí, perfecto. Todos somos iguales, pero hay algunos que son más iguales. Mm-hmm. Por ejemplo, dentro de aquel movimiento libertario y de aquel, pues ¿qué son? Los que están bien colocados en el sistema, los que aquests son iguales, pero son más, mm-hmm. ¿vale? Por lo tanto, hay algunos que son menos. Sí, y algunas bueno, que son porque menos, claro. Llavors ja com en la granja hi ha les vaques que donen llet, llavors ells guarden la llet. I se la dan la llet a los gossos que després... Els que són més iguals. Sí. Se van guardant coses i llavors... És que és molt curiós el llibre del Rebel·lió de la Granja. La Rebel·lió de la Granja és que els animals se rebel·len sí, i echen els humans fora, no? Que vindria a ser un símil que nosaltres ens rebel·lem i traiem de fora els capitalistes o els explotadors i tot això, no? Mm-hmm. I com comencen a reproduir a través d'aquesta forma, no? I anar fent... Abans ningú votàvem, ara se pot votar segons què condició, no? Se pot parlar con ell segons què condició, no? D'anar con el helicòpter perquè, ¿sabes? I dir-nos que nos iba a cascar, no? Ara... Toma la mano, ¿no? Dame un abrazo. Bueno, deixant-ho per avui. Sí, conclusió. No votéis. Aquí le cua. La mierda a los estados. Això mateix. I que se caigan todos los muros de las prisiones. Bueno, com dèiem, ens escoltarem la setmana que ve en directe, el dimarts que ve, a partir de les 7, aquí a Ràdio Bronca, el programa Judici i la Justícia, el 104.5 de l'FM, el dial llibertari de Barcelona. I ara us deixem ja per acabar amb una cançoneta del trio de Cuatreros, Tu Destino, i que cadascú encuentre el suyo. Salut i molta bronca. Anarquia. Salut, bronca i llibertat. Anarquia. Los tiempos te acompañan, te tuviste que esconder, perseguido por las balas, no pudiste retroceder, herido por tus hazañas, el tiempo te lastimó, tu pasado no te engaña, volviste a correr. Hey, buena suerte, hey, tu camino, hey, tienes que escoger. Hey, buena suerte, hey, tu destino, hey. piel, marcada está la ley. Hey, bribón, no intentes volver. El viejo Mike te hizo comprender. Te lo advirtió, volviste a correr. Hey, buena suerte, hey, tu camino. Hey.